pełną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a do tego wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Marian, ale ten nowy laptop to śmiga. Ach, wiadomo, Barbara, kto wszystko tak uruchomił, sprytnie wgrał antywirusa, podłączył drukarkę i resztę? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze nam programy zainstalowali. No tak, wiadomo. Teraz w Media Expert uruchamiamy i konfigurujemy zabezpieczenia twojego nowego sprzętu. Wgrywamy antywirusa i podłączamy akcesoria. Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskich Radia, niedziela, 14 marca, minęła 12. Krzysztof Zublewski, zapraszam na serwis. Ponad 17 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem, rośnie liczba zajętych łóżek covidowych. Długie kolejki samochodów na granicach w Lubelskiem, czas oczekiwania około 10 godzin. Na czas lockdownu studyjne kino Żak w Gdańsku przeniosło projekcje do internetu. Ponad 17 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem odnotowano w Polsce ostatniej doby. To o ponad 3,5 tysiąca więcej niż w ubiegłą niedzielę. Zmarło 110 osób. Rośnie liczba zajętych łóżek covidowych. Więcej jest też chorych podłączonych do respiratorów. Właśnie dla najcięższych przypadków przeznaczony jest tymczasowy wojskowy szpital na warszawskim Okęciu. Wczoraj trafili do niego pierwsi pacjenci. Dyrektor szpitala kapitan Jacek Siewiera mówi, że przy budowie placówki wykorzystano doświadczenia wojskowych lekarzy, którzy pomagali walczyć z epidemią we Włoszech i w Stanach Zjednoczonych. Staraliśmy się wykorzystać najlepsze doświadczenia z misji w Lombardii, ze współpracy z amerykańską Gwardią Narodową stanu Illinois, z Federalną Administracją Amerykańską, która również zresztą korzystała z naszych projektów szpitala modułowego. Na podobnym planie skonstruowany jest ten szpital. Teraz w szpitalu na Okęciu jest 56 łóżek, ale ich liczbę będzie można zwiększyć prawie pięciokrotnie. Tylko solidarność i dbałość o stworzenie mogą uratować ludzkość przed katastrofą, przekonuje papież. Turyński dziennik La Stampa opublikował fragmenty wywiadu rzeki z Franciszkiem, który przeprowadził watykanista gazety. Z Rzymu Piotr Kowalczuk. Niebawem obszerny wywiad z papieżem ukaże się w formie książki pod tytułem Bóg i świat, który nadejdzie. Franciszek mówi w nim, że pandemia unaoczniła światu banalną prawdę o tym, że ludzkość może się uratować jedynie dzięki wypracowaniu nowego modelu rozwoju, opierającego się na harmonijnym współżyciu narodów dbających o stworzenie. Papież przestrzega, że trzeba natychmiastowych, radykalnych decyzji, bo już niebawem będzie za późno. Franciszek zauważa, że pandemia i jej skutki są również szansą na budowę na ruinach lepszego i bardziej sprawiedliwego świata. Postuluje też totalne zawieszenie broni i piętnuje handel bronią oraz wydatki na zbrojenia. Papież podkreśla, że te środki powinny być przeznaczone na walkę z biedą i chorobami. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Kolejki na granicach w Lubelskiem. Najdłużej 12 godzin czekają kierowcy na wjazd do Polski z Ukrainy przez przejście Hrebenne-Rawaruska. Na odprawę czeka 120 samochodów. Po polskiej stronie granicy ruch odbywa się na bieżąco. Średnio 10 godzin czekają kierowcy na wyjazd z Polski przez przejście do Rochusk-Jagodzin. Przed terminalem stoi 270 tirów. Po drugiej stronie granicy nie ma kolejek. Na polsko-białoruskim przejściu Koroszczyn-Kozłowicze ciężarówki czekają na wyjazd z kraju 8 godzin. W kolejce stoi 350 tirów. Ciężarówki wjeżdżające z Białorusi odprawiane są na bieżąco. Więcej o sytuacji na przejściach w Polskim Radiu Kierowców. Pomorskie instytucje kultury przenoszą się do sieci. Wczoraj w całym województwie zaostrzono ograniczenia sanitarne. Zamknięte są kina, teatry, hotele czy galerie handlowe. Studyjne kino Żak w Gdańsku zdecydowało nie przerywać działalności, tylko prowadzić ją w internecie. Zaprasza na marcową odsłonę cyklu pokazów internetowych Kino Żak w waszym domu, mówi kurator Paweł Biliński. Będą to 4 filmy. Każdy z nich prezentowany będzie w piątek i sobotę. Każdy z nich był utworem głośnym, docenianym, czy to na festiwalach filmowych, czy potem też w dystrybucji. Kolejne 2 weekendy. Spina tutaj osoba Joaquina Phoenixa. W kolejny weekend Nigdy Cię Tu Nie Było brytyjskiej reżyserki Lynn Ramsay, także z Joaquinem Phoenixem w roli głównej. Pokazy rozpoczynają się w piątki i soboty o 20, a sprzedaż biletów kończy się na godzinę przed startem projekcji. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.